flor de aur pe așa împodobi. Dar eu n-am aur, nu-s bogată, în schimb am altceva, Iisuse scump, în piept o inimă curată. De aceea inima ți-o dăruiesc și, Doamne, întreaga mea ființă, căci harul Tău, Iisuse, m-a salvat, mi-a dat lumină și credință. Chiar dacă eu nu am aur și n-am bogății, sunt totuși mai fericită ca oricine. Iisuse, fiindcă-n mine am puterea Ta, al Tău Duh Sfânt, mai scump decât întreaga lume. Să am pe acest pământ, nu-mi pot aduce mântuire. Eu vreau comori în cer să pot avea și pe Hristos în nemurire. Chiar dacă astăzi lumii nu-i mai plac, căci nu mai sunt ca altădată, fiindcă El pe mine m-a ales, sunt mai bogat ca lumea toată. Chiar dacă eu n-am comori, n-am aur și argint, sunt totuși mai fericit decât oricine. Iisuse, căci mi-ai dat binecuvântarea Ta, și pentru că oriunde-aș fi Te am pe Tine. Iisuse, am vrea să-ți fim mireasă sfântă fericită, în strai de nea alături de acei care au răbdat orice ispită, alături de acei ce Te iubesc și Te așteaptă în umilință. O, întărește-ne, Iisuse scump, pe calea noastră în credință. Chiar dacă în lumea aceasta n-avem bogății, noi suntem mai fericiți decât oricine. Iisuse, pentru că știm Tu nu ne vei lăsa, și pentru că vom fi de-a pururi lângă Tine.